kwenye mjeledi wa kwanza kurasa 299 akielezea al-hizbu akasema jama'atu an-nas, hizbu ni mkusanyiko wa watu, waljam'u ahzabu, jamu ya hilo neno ni ahzab, yani makundi. Falamma ra'a almu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Kilugha hiyo sio, waumini walijiona yale makundi vita gani? Ghadwatul ahzab. Tayib, ambavyo vita hivi vinaitwa jina jingine ghadwatul khandaq, yani yale makundi ya makuraishi na waarabu na watu gani yaliyokusanyika pamoja kwenda kumpiga mtume alayhi salatu wassalam katika mji wa Madina. Allah akazungumza vile vile alivyokuja kimakundi makundi, na ile sura ikaitwa suratun ahzab. Kwa hiyo al-ahzab ni wingi wa haya makundi, wa hizbu rajuli ashabuhu, kundi la mtu ni wale watu wake wale alionao, wa junduhu alladhina ala ra'yihi, na jeshi lake, yani wale wenzake ambao yuko pamoja nao katika ile rai yake alionayo. Kisha akasema wa kullun tashakalat qulubuhum wa a'maluhum, na wote ukiwachunguza utawakuta zimeenda sambamba nyoyo zao na matendo yao. Fahum ahza, kwa hiyo hao ni watu wa makundi, hao ni watu wa makundi. Kisha akasema wa illam yalqa ba'dahum ba'd au ba'dhum ba'da, hata kama baadhi yao na wao hawatakutana, lakini zile rai tu za afikiani, yani mwingine itakuwa akawa yuko Tanga, mwingine akawa yuko Mombasa, lakini kwa kuwa rai zenu zimeafikiani katika aqwal, munasara, vitendo, basi wewe unahesabika uko katika hizbu hiyo hiyo ya huyo jamaa huyo na wenzake. Wa kullu ta'ifatin, na kila kikundi, hawahum wahidun, ambao matamanio yao kadhalika mambo yao yote ni kitu kimoja. Hiyo inaingia katika al-ahzab. Idhan al-hizb as-sinfu min an-nas, ni watu ambao wamejitenga katika rai maalum na utaratibu maalum waliojiwekea. Falhizbiyya, uhizbi Allah subhanahu wa ta'ala yeye kaugawanya mara mbili. Idha kanat ala ma amara Allah, uhizbiyya umakundi ukiwa katika yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya mamduha au mahmuda, huo ni wenye kusifiwa au ni mzuri. Wa hadha huwa alwala'u walbara'u fil Islam, na hiyo ndiyo aqida ya alwala'u walbara'u fil Islam. Qala Allah ta'ala, akasema Allah mtukufu, wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, yule ambaye atamtawalisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na wale walioamini, hakika kundi la Allah hao ni wenye kufaulu au ni wenye kushinda. Akawaita hizbu, lakini hizbu ile akasema ni hizbullah, na siku zote hizbullah ni moja, na hiyo ndiyo ambayo kwamba ni yenye kushinda. Hata katika Qur'an Allah akitaja ahzab, basi huwa ni ahzab almadhmum, ni makundi yale ambayo kwamba yamesemwa vibaya, kwa sababu Uislamu unawahimiza watu kukusanyika katika kundi moja la Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Ama Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kulibainisha hili kwamba kuna makundi mawili, kuna Hizbullah na Hizbu Shaitan, kisha katika huu ummati wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwamba kutatokea ahzaban au ahzabu, kutatokea makundi katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu au radiyallahu anhuma. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema wasataftariqu ummati, na umati wangu utagawanyika ala 73 firqa, utagawanyika makundi 73, kulluhum fi nnar, lakini haya yote hayo fi nnar, ni motoni. Ndio kile ya vipi ni motoni? Yaani ina maana hao wote wenda motoni au wote ni makafiri? La, yaani hao wote mutawaadun, yaani wameahidiwa bidukhuli nnar, kuingia motoni kama hawatatubia. Ndio maana wananasibishwa na Uislamu. Kulluhum fi nnar illa wahid, wote hao ni motoni isipokuwa kundi moja lile lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kalithibitisha, kwa sababu kundi la haki ni moja, alhaq wahid, haki ni moja, la yatajazza, haijawanyiki kama huyu ana haki yake, huyu ana haki yake, huyu ana haki yake. Kwa hivyo tukusanyike pamoja, tutaamali pamoja, kwa sababu kila mmoja uko katika haki. Hiyo ni kanuni ya ikhwanu muslimin. Ikhwanu muslimin ambao kundi hili lilianzishwa ni bwana mmoja anaitwa Hasanul Banna. Hasanul Banna huyo alikuwa ni msufi, akaja akapatiwa ni bwana mmoja anaitwa Sayyid Kutub, na huyo alikuwa amechanganyika changanyika, ukhawariji ndani, usufi ndani, washanga ndani, basi sukuma kwende. Yeye akaleta kaida akasema, najitamu fi mattafaqna alayhi wayadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tukusanyike katika yale ambayo kama tumeafikiana, alafu tupeane udhuru baadhi yetu sisi kwa sisi katika yale tuliyoftilafiana. Yaani na maana as-salafiyun wa tablighiyun wa man hum al-khawarij wa qur'aniyun wa ma ila dhalika, faqul ma fi, sema utakavyo. Makundi yote haya yakusanyike pamoja, maadamu wote wanajinasibisha na hili na Uislamu, kisha tupeane udhuru sisi kwa sisi. Sasa huu ndio ukisikia wenyewe kwamba kila mmoja ana rai yake, kila mmoja ana manhaji yake, lakini tukusanyike pamoja alafu tupeane udhuru sisi kwa sisi. Huo sio umoja aliolingania Mtume alayhi salatu wassalam. Umoja ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemuhimiza ni umoja wa al-intifaq bilkitabi wa sunna, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kama taneni na kama ya Allah nyote wala msifarikiani. Sasa leo wewe ukiwa ni tablighi, huyu ni Qur'aniyun, huyu ni rafidhiyun, sasa nani kama, kwa sababu wote wamekusanyika hivi, wana maana kwamba tunachotaka sisi ni dola. Tunachotaka sisi ni nini? Ni dola. Kwa hiyo tukusanyike, ili mradi tukamate dola basi. Taibu, mkiikamata mtampa nani? Mshia ndawe amiri wenu, au mtampa Hizbu Tahriri? Maana ndiye ndo kalivalia njuga wewe, mtampa yeye? Sasa nani atapewa? Jamani, alhizbiya hiya alfitnatu fa'ifuha, uhizbi ni fitna, tena fitna kubwa sana, ijueni hiyo. Wa in kanat alhizbiyatu ala khilafi amri llahi wa rasuli, lakini kundi au makundi yakiwa ya kutofauti na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, fa hiya hizbiyatun madhmuma, hayo ni makundi ambayo yamesemwa vibaya. قال الله تعالى كثم ألم تقوف استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ونوانا kwa hivyo amewatawala shaitani katika mambo yao wao shaitani amewashinda nguvu wakamtawalisha fa ansahum dhikra Allah shaitani naye akawasahaulisha dhikri ya Allah ukumbusho basi hilo ni kundi la shaitani ngalie mwanzo akasema hizbullah kwa hiyo akasema hizbu shaitani ulaika hizbu shaitani hilo ni kundi la shaitani ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يويني كوانبا كند للشيطان هاو نويني كفاتا أسارة كتك سورة المجادلة آية 19 قال الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى ليجوك من موجة ورقة السنبيل أما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على حق أو باطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرق والائتلاف وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان هيا منينو يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هيا قنبالي نا أدلة للتنغولية أنباز الله سبحانه وتعالى أنا تكتاز كوانا مكوني بل كوني لك الله سبحانه وتعالى نموجة فيقول رحمه الله أما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب يعني كسوة حزبية حتى بس ني كوني أمال قامبا لنجيزة كوني أو لنجيزة وقالا ما كوني نهين صفة يا المشركون كيرود بتقول يقولون أو كنا من غاني فرعون ألدقوا في وقالا واتو شيعا وأحزابا هين صفة يا مشركون قال أي تصير حزبا وتنجيك أن تكون معلوم كنا جيبا جينا فلان نا هي ندعو على إذنهمزة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقاتل قوات وزنهمزية والي سلفية جهادية يقول نواس والبجاء قطوكي أوكو وليت سلفية جهادية sikuizi kuna sii salafia ziko nyingi kile mmoja kugombea yeye usalafi yani mpaka wale maikhwani wanaojijua maikhwani naye pia ajiita salafi nani akaja Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akazungumza maneno katika sharh yake ya 40 an-Nawawiya akasema ujitenge na makundi yote sio tablighi sio ikhwani sio salafi sio nani ushike ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabu maneno haya wakayashika hizbiyun wakaona kwamba ndio dalili kwamba haijuzu mtu kujiita salafi wanashika kufahamu lengo la Sheikh Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumza vile alikuwa anamaanisha usalafi upi unaona wanashindwa kufahamu hivyo kwamba usalafi aliyokuwa anaukataa الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نقول وصلت بوفد نسبيشا نوصلت به أتى الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان في قوقتا كما وصلت وتكنا وصومة وسجبانديك يتو أنا صالح فيه لكن يمكن يوليزوا هنا وجواله Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen katika kuondoa hiyo shubha hapo kwenye Al-Aqidah As-Safariniyya ukurasa wa 19 mpaka 20, kuna maneno kayasema, akasema hivi: hal yumkinu an takuna as-salafiyyatu fi waqtina al-hadir? Je, inawezekana kukawa na usalafi katika wakati wetu huu wa sasa? Tayib, kisha akajibu mwenyewe akasema naam, yumkinu. Sasa huyo anasema hivi ndio aliyosema yale kule. Kala naam, yumkinu, ndio inawezekana. Wanakulu hiya salafiyyatu aqidatin, na tunasema huo ni usalafi wa aqida. Wa illa mtakun salafiyyatu zamana, hata kama hautakuwa usalafi wa zama au wa wakati wa muda. Lianna salafa sabaku zamanan, kwa sababu salaf kizama kimda wametangulia. La tumsalafiyyatu haula, lakini usalafi wa hao salafiyyatu aqida ni usalafi wa aqida. Bal aqidatin wa amali, bal aqida na matendo vile vile. Fil waqi, ukiangalia mambo yalivyo. Wa hum binisbati liman ba'dahum salaf, na ukilinganisha na wale waliotangulia nao wanakuwa ni salaf, kwa sababu wamewafuata katika matendo na aqida na manhaj. Na katika hili Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anayo dalili. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, na wale waliotangulia wa mwanzo. Min al-muhajirin wal-ansar, muhajirin ni watu waliogura kutoka Maka kwenda Madina. Wal-ansar ni watu wa Madina waliompiga mtume alayhi salatu wassalam. Min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa hivyo shubha hii ikawa inaduru katika masikio au midomo ya mahizbi, hakuna usalafi. Lakini ukimbana sana kuambia mimi ni salafi, sema wewe ni salafi jadida, yani yeye anajiona ndiye salafi ambaye yeye hakikatan ni hizbi, kwa sababu amekuja na manhaj al-hizbiyya kama tukajiona huku mbele katika mahadhara yetu huu. Fayaqulu Sheikh al-Islam, fa in kanu mujtami'ina ala ma amara Allah wa rasuluhu, wakiwa wamekusanyika kwenye yale aliyoamrisha Allah na mtume wake, min ghairi ziyadati wala nuqsani, bila kuzidisha wala kupunguza. Maana ukizidisha wewe sitakuita mubtadi, tutakuita mtu wa bid'a wewe, maana dini ilikamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, katika sura Maida. Allah subhanahu wa ta'ala asema leo nimeikamilisha dini yenu. Kwa hivyo wewe ukizidisha, basi wewe utakuwa umekuja na jambo geni katika dini. Na bwana mtume alayhi salatu wassalam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, atakayezusha katika amrina ai dinina, katika jambo letu hili la dini, yale ambayo hayakuwepo, fa huwa raddu, hayo tafanya nini? Nikurudisha ai mardudun la yuqbal, kama alivyosema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Tayyib, fayaqul fa in kanu mujtami'ina ala ma amara Allah wa rasuluhu min ghairi ziyadati wala nuqsani fa hum mu'minun. Naam, hizi. Lakini kama watakusanyika kwenye yale aliyoamrisha Allah na mtume wake, au ni waumini, ni lile hizbu la Allah, hizbullah. Lahum ma lahum wa alayhim ma alayhim, ni yao wao yale ambayo kwamba watakuwa wako pamoja nao, na kadhalika na wale wenye kufuata nao hivyo hivyo, kila mmoja atakuwa ni wenye kusaidiana katika haya. Wa in kanu kad zadu fi dhalika au naqafu, lakini wakiwa wamezidisha katika hilo, katika dini yani, au wakapunguza, mithlu ta'assub liman dakhala fi hizbihi, kama kumfanyia ta'assub ta'assub tunaweza kusema ni kama kunusuriana hata kama kwa batil, yani unamnusuru mtu hata kama hayuko katika haki, wewe unamnusuru. Ni sifa mbaya ta'assub, sio sifa nzuri. Na ndio maana al-ulama walivyomuona Sayyid Qutb amemnasibishia Nabii Musa alayhi salam kwamba yeye alikuwa na taasub, ndio maana akampiga mtu ngumi akafariki. Ulama wakamradi, wakabaya nini? Wakamradi Sayyid Qutb kwamba maslahi uliyopita hapa sio, umeelewana? Na katika ulama waliomradi Sayyid Qutb katika zama zetu hizi ni Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Na ndio maana tutakuja kubainisha huko mbele kwa nini mahizbi yantakimuna ala Sheikh Rabi', tutakubainisha huko mbele kwa sababu ya kugusiwa haya hawa mabwana wakubwa hao kina Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, al-Mawdudi na wengineo. Tayib, fayakulu wa inkanu wakiwa tadizadu fi dhalika, wamezidisha katika hilo au nakasu au wamepunguza, mithlu ta'assub, kama vile kuwa na ta'assub, liman dakhala fi hizbihim, kwa yule atakayeingia katika kundi lao, bilhaqi walbatil, sasa kwa haki au kwa batil, wal-i'rad amman lam yadkhul fi hizbihim, kadhalika kumchukia yule ambaye hajaingia kwenye kundi lao, sawaun kana ala haqqin au batil, ni sawa sawa, ni kwa haki au kwa batil. Na hiyo ndio kazi ya ta'assub. Fa hadha min at-tafarruq alladhi dhammahu Allah wa rasuluhu, hii ndio furqa au ndio ikhtilaf au ndio tahadduf ambayo ameisema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa inna Allah wa rasuluhu amara bil jamaa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameamrisha jamaa, walitilafi na kuungana, wanahaya ani tafarruqi walikhtilaf, lakini wamekataza watu kufarikiana kadhalika na kukhtilafiana. Wa amara bitta'awun ala albirri wattaqwa, wakaamrisha kusaidiana katika wema na ucha Mungu. Wanahaya ani tta'awun ala al-ithmi wal-udwan, lakini wakakataza kusaidiana katika madhambi na uadui. Na hii ni khilafu na mahizbi. Ani hizbi hata akijua kwamba shekhe wangu hapa kakosea atamnusuru hivyo hivyo, tofauti na as-salafiyun hum la yanzuruna illa haqqa, kullu yukhadhu bikalamihi wa yurad, kama alivyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kila mmoja anachukua maneno yake na kurudishwa. Illa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isipokuwa mtume swala na salamu zimwendee. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katupa dini ambayo ni moja, ambalo kundi lake ni moja, ambapo hapo haijuzu kujigawa makundi tukajiweka makundi mbalimbali. Fa jamaatu almuslimin wahid, jamaatu almuslimina wahidatu, kundi la Waislamu ni moja, sio mengi. Wa alqabuha shar'iyyatun tumayyizuha an ghayriha, na lakabu zake, yani yale majina yake sasa ni ya kisheria, ambayo haya majina yanapambanua kati ya hili kundi la sawasawa na makundi mengine. Na nadhani Sheikh Al-Munawi hapa alitaja baadhi katika muhadhara wake, nami vile vile nitataja baadhi, kwa sababu lazima haya mambo yakaririwe kwenye masikio ya watu ili watu waweze kuyafahamu na kuyazingatia vizuri. Lama hasalat tilka alfiraqu, zilipotokea hayo makundi almuntasibatu ila alislam, yanayojinasibisha kwenye Uislamu, dhaharat alqabu jamaati almuslimin, hapo ndipo palipodhihiri alqab, majina za jamaatul muslimin, yani wale waislamu wa kweli ambao walikuwa wanayafanya yale ya mtume alayhi salatu wassalam, nao ni masahaba. Litumayizaha an ghayriha, lengo na madhumuni ili waweze kujipambanua wao na wale wengine, kwa sababu Mtume عليه الصلاة والسلام akasema umati wake utagawanyika makundi 73, lakini haya makundi yote yanajiita ni ya Kiislamu. Ukitaka kugombana na mrafiki leo, mwambie wewe sio Muislamu, utagombana naye. Qur'aniyun wote, kila mmoja kwa mimi Muislamu. At-tablighiyun wote, al-khawarij wote, kila mmoja anasema mimi ni Muislamu. Sasa Muislamu sahihi nani? Ni huyu Jahmi au Ash'ari au nani? Sasa hapo Ahlusunnah wal Jamaa wakawa ni wenye kuitwa majina kutokana ima na kazi wanayoifanya au na athar ambazo wanazozifuata na mengineyo. Hivyo baada ya kushuka au kuanzishwa hayo makundi alfiraq wal ahzab wal madahib na madhehebu mbalimbali, waislam wa kweli alfirqatun najia wakawa ni wenye kutamayyad na makundi yale kutokana na majina yao yale ambayo kwamba wako nayo. Wa hadhihi alqab li jama'ati almuslimina minha ma kana thabitan lahum bi adillati ash-shar'i mithlu aljamaa. Haya majina yalokuja, tukiondoa hili moja la Uislamu ambalo hili ndio watu wote wanajiita, na kama sio kuja makundi ilikuwa hamna haja ya kutokea haya majina mengine. Hata leo hii kama makundi yote yatarudi pamoja wawe kama vile masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, basi hamna haja ya haya majina mengine yote, sababu watu wote wako katika hali moja. Lakini haya makundi yalivyokuja na kila kundi linajinasibisha na Uislamu, hapo ndio Ahlus Sunnah wal Jamaa au al-firqatu an-najia wakaweza kuitwa kwa majina ya vitu hivyo, kama ni hadithi na Ahlul Hadith. Kasema mithlu al-jamaa, mfano jamaa. Tayib, hadithi Mtume alayhi salatu wasalam alivyosema kwa makundi yote yale ni motoni isipokuwa kundi moja. Fasuila, akaulizwa ni lipi? Kala hiya aljamaa. Ni nini? Ni jamaa. Tayib, kadhalika jamaatu lmuslimin. Ukisoma katika hadithi ya Hudhaifa, amwambia baada ya kutoka fitna nifanyeje, akamwambia akamatani na jamaatu lmuslimin. Kwa hivyo ikawa ukitokea fitna ya ki Jahmi, basi mtu anaangalia jamaa wa muslimini kwa wapi anajibu. Ni wakati wa fadhlul awwal, masahaba huwa wanazungumzia hapo. Kadhalika alfirqatun najia, zote hizi kuna hadithi zilizokuja zikathibitisha majina haya, la tazalu ta'ifatu ala alhaqi kadhalika ta'ifatu almansura, yote hayo ni majina yalipatikana biwasitati iltizamihim bisunani, kwa kule kujilazimisha wao na suna amama ahli albid'i, mbele ya watu wa bid'a ilikuwa hamna budi wajiite majina hayo. Walihadha hasala ar-rabt lahum bis-sadr al-awwal, kwa ajili hivyo kulitokea mafungamano, lazima wafungamane na masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Faqila lahum as-salaf, wakaitwa as-salaf, yani wema walio tangulia. Na ndio maana ya salafu salih, yani wema waliotangulia, kwa sababu ukisema tu salaf bi maana waliotangulia peke yake haitoshi, maana hata kina Firauna walitangulia, kina Abu Jahali walitangulia ndio maana wakaitwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Kadhalika wakaitwa ahlul hadithi wa ahlul athar wa ahlus sunnah wal jamaa. Qala Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-alqab, na hizi lakabu, haya majina asharifa matukufu, tukhalifu aya lakabin kana li ayi firqatin, yanatofautiana kabisa na lakabu yoyote ile ya makundi miongoni mwa makundi ya dalala au madhhabin au madhehebu au jamaatin kanat min udhuu, au makundi yoyote yale kwa njia zifuatazo. Akaanza kuzitaja njia kama vile tano au sita, akasema hivi: kwanza haya majina yaliyotajwa hapo yalotajwa ni ahli sunnah wal jamaa au as-salafu salih walotangulia, annaha nasabun lahum la tanfasilu wala lahzatan an al-ummah al-islamiyya. Kwanza ni nisba ambayo haitenganishi kati ya wao na nini na umma wa Kiislamu. Yani mtu akijiita as-salaf au akijiita ahlus sunna au akijiita taifatul mansura, ni wale wale ambao walikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam, anajiegemeza nao. Kwa hivyo hamna aibu katika hilo, amejinasibisha na kundi lile lile mwanzo, mundu takawunuha ala minhaji nubuwa, tangu lilipoanzishwa kundi hilo na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Fahadhihi al-alqab tahwi jamii al-muslimin, kwa hiyo lakabu hizi zinakusanya waislamu wote ambao ala tariqa fi sahaba, wako kwenye ile njia ya masahaba, wa man yaktada bihim, na wale wenye kuwafuata masahaba, ila akhiri al-hayat, mpaka mwisho wa uhai. Qala sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati mansuri, halitaacha kundi katika umati wangu ni lenye kunusuriwa, ala alhaqi, ni lenye kukamatana na haki, la yadhurruhum man khalaqahum wala man fadalahum, hawadhuriwi ni wale watakaokhilafiana nao kwenda nao kinyume, wala watakaowatweza wakawadhalilisha na kuwafanyaje wao, wala hawajali. Akaita ta'ifatun mansurin, ndio kama ni ta'ifatun mansura, walhadith muttafaqun alayh. Thania pili akasema anna hadhihi alqab, ni kwamba hizi lakabu tahwi kulla alislam, zinakusanya uislamu wote ambao kwamba ni sahihi kama alivyowacha Mtume alayhi salatu wasalam, ay alkitaba wasunna, uislamu wa kitabu na sunna. Fahiya la takhtassu bi shay'in yukhalifuhuma, majina haya hayahusiani na kitu ambacho kwamba kinaenda tofauti na hivi vitu viwili, ziyadatan au nuqsa, ni sawa sawa, ni kuzidisha au nakta au kupunguza. Thalithan annaha alqabun minha ma huwa thabitun bisunna, hizi ni lakabu ambazo katika hizo zimethibiti kwa sunna as-sahiha, zilizo sahihi. Wa minha ma lam yadrus illa fi muwajahati manahij al-ahwa'i wal-firaqi, na katika hizo kunazo ambazo hazidhihiri isipokuwa katika kupambana kati ya watu wa sunna na watu wa al-ahwa wa matamanio wal firaq na makundi ya dalala. Kwa nini? Liraddi bid'atihim, kwa ajili ya kuzipiga radi zile bid'a zao. Wa tamayuz anhum, na kuwa pembeni na wao, kujitenga nao. Falamma dhaharat al-bid'atu, zilipo dhihiri bid'a, tamayazu bisunna, watu wa sunna wakajiweka pembeni kwa sunna, ikaambiwa haulai ahlu sunna wa haulai ahlu bid'a, hawa ni watu wa sunna na hawa ni watu wa bid'a. Na kuitwa watu wa sunna, wao wana dalili, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidi, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Inni tariku fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Kwa hivyo wao wanazo dalili za kwamba wao ni wenye kuifuata sunna, na ndio maana wakaitwa ni ahlus sunna, watu wa sunna. Kadhalika walamma hukima birra'yi, watu wakawa wanatoa hukumu kwa kuangalia ra'yi, wameacha kitabu na sunna. Tamayazu bil hadith, wakaitwa ahlul hadith, wakaitwa wao ni ahlul hadith, ni hawa ni wale wale ambao kama Mtume alayhi salatu wasallam alisema kwamba huma ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale watakao kuwa na yale ndio na mimi hapa leo na masahaba wangu, ndio hao hao watu walioanza kuhukumiana kwa rai, wao wakaitwa ahlul hadith, watu wa hadith, wakawa wanahukumiwa na hadith. Kadhalika wa ahlul athar, watu wa athar. Walamma fashat al-bid'u wal ahwa, lakini bid'a ilivyoenea kadhalika na matamanio, tamayazu bihadhi salaf, wao walijivua kwenye bid'a kwa kufuata salafu salih, wakaweka kaidi kwamba ili uwe uko katika njia sawa sawa, fata kitabu na sunna kama walivyokuwa salafu salih wema waliotangulia, kwa sababu kama hutafanya kama walivyokuwa wema waliotangulia, utatafsiri Qur'ani kwa hawa kwa matamanio ya nafsi. Kwa hivyo ilivyokuja albid'u wal ahwa tamayyazu bihadhihi salaf, wao wakapambanuka wakajiweka mbali na ahlul bid'a kwa kufuata hadhihi salaf, muongozo wa as-salafu salih, wema waliotangulia. Kisha Sheikh akasema walau kanatil umma khaliyatun min albid'i wal ahwa'i kama kana fi ahdi as-sahaba laghabat hadhihi al-alqab al-mumayyiza. Azama laiti umma utarudi kama alivyokuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, basi haya majina yote yatapotea, kama tulivyotanguliza kwa nyuma Bakara Abu Zaid na sema hivyo hivyo, haya majina yangepotea yote kukija kuwa na ahlul hadithi wala ahlul athar. Lakini hawa wanakuwepo ahlus sunnah wal jamaa at-ta'ibatul mansura as-salafiyyun, majina yote haya mkundi mmoja kwa sababu ya bid'a zilizozuka. Rabi'an, nne, asema an aqd alwala wal bara ladayhim huwa ala alislam, mafungamano ya alwala wal bara kwa hawa watu wenye haya majina aliyoyataja ambao wote mkundi mmoja ni uislamu la ghair, si kwa jingine, la ala rasmi bismin muayyan, yani wao hawajajiita au hawajaweka alwala wal bara kwa sababu ya jina au kusifiana kwa jina tu maalumu kundi fulani, mfano jamaatu ansari sunna, sio alafu ikawa ambaye atakuwa jamaatu ansari sunna yeye tutakuwa naye kwenye umoja, ambaye atakuwa hayumo hatumtaki. Hawa tunawazungumza wakuwa hivyo wao alwala walbara yao waliokuwa nayo ilikuwa ni ya dini, si jingine. Inama huwa alkitab wassunna, alwala walbara yao ni kitabu na sunna la ghair, hakuna jambo jingine. Khamisan, anna hadhihi alalqab, hizi lakabu tulizozitaja, lam takun da'iyatan lahum litta'assub, zilikuwa hazina, hakuna taasub, pamoja na kwamba wanaitana majina hayo, lakini ilikuwa hakuna taasub katika hilo, tofauti na makundi ambayo yamekuja nyuma. Asema lam takun da'iyatan lahum litta'assub li shakhsin duna rasulillah sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wanaitwa majina hayo lakini walikuwa hawana taasub kwa mtu mwingine mbali na mtume alayhi salatu wasalam, hapana. Lakini sasa hivi kuna taasub, yani yule kiongozi wa kundi ndio anakuwa taasubu yote iko kwake. Wewe jaribu kumzungumza maovu ya jamaa za tabligh au maovu ya hasa nani yule anaitwa nani muasisi wa jamaa za tabligh, nani? Muhammad Ilyas Al-Kandahalawi, sio? Jaribu kuelezea yale mambo yake ambayo kama alikuwa anafunuliwa nini, uone jinsi atakavyokuja juu mtu wa tabligh, sio? Wa hakadha hata ikhwani wale jaribu kumtaja Sayyid Kutub au mtaja Hasanul Banna na wengineo, uone atakavyokuja juu al-Qutbiyun as-Suriyun, utawaona watakuja juu kama moto wa vifua. Kwa nini? Kwa sababu ya munafara ala al-ashkhas, kunusuriana kwa ajili ya watu, si mtume alayhi salatu wassalam. Kuna baadhi ya shubha huwa zinaenea kwamba sasa inakuwaje mtu akizungumza mawaidha mpaka ataje watu, lipo ile kuna baadhi ya watu wako hivyo, kwa nini usiseme tu mpaka utaje kundi? Hizi ni shubha zinaenea sehemu nyingi sana, lakini jueni kwamba hii da'wa ad-da'watu as-salafiyya ndio Uislamu sahihi, unapata manhaji ya mtume alayhi salatu wassalam. Hata mtume aliwataja watu katika da'wa yake na akataja na makundi vile vile, na Qur'ani ilikuja hivyo. Abu Lahab alipokuja akapinga, sio? Si alitajwa na ni amri yake mtume alayhi salatu wassalam, lakini alitajwa tabbat yada abi lahab wa tabba, na ni ammi yake mtume, ni katika Quraysh asraf kabila, lakini katajwa. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam wakati anatahadharisha watu na makundi ya dalala, akatahadharisha kundi linakuja litwa al-Qadariyya, akasemaje? Al-Qadariyyatu مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تصيعوه القدرية لمجوس أمه وأكيوما وسمتمله أو أكيوما سمتمله وكيف أنت تنكيز مجانين زياء القدرية لمجوس أشكي يقول ابن عمرك kajitenganao sasa mara nyingine mtu anatajwa kutokana na hili hali yenyewe ilivyo kwa mfano leo hii watu wengi waliathirika katika Uislamu kwa majikanda ya Abu Dhurub ukienda Arusha utayakuta yamewekwa kwenye misikiti watu wanaangalia ukienda Dar es Salaam utayakuta yamewekwa kwenye misikiti watu wanaangalia ukienda Tanga ndio kawaida Kumbuya leenda Arusha mara fulani nikamkuta amewekwa pale. Ni vipi nyinyi? Si mnajiita siasa si mnajiita vipi inakwaje? Pana kuna ubaya gani shehe? Huyu anazungumza haki. Kaambia hapana nyam juu isomeni. Huyu anazungumza khawariji. Wallahi wale ambao kwamba walikuwa katika ule msikiti, muadhamuhum, wengi katika wao walikamatwa wako ndani mpaka sasa hivi na wengine waliuliwa na wengine wamekimbia benji hawajulikani wako wapi. Wale ndio wakuta wale Arusha. Kwa nini? Kwa sababu ya ile kupitapita aibu. Na ndio maana unakuta hizi marafiki ndio zimekuwa ndio kinini cha kulea afraha al-khawarij. Makinda ya makawarij yanalewa kwenye marafiki hizi. Ambazo hazina tamayuz kati ya manhaji ya haki na manhaji ya al-hizbiyya. Hivyo ni lazima baadhi ya watu watajwe kwamba huyu Ilunga huyu alikuwa mtu mbaya alikuwa na maslaki ya kikhawariji tayari ameuliwa Abu Dhurub sawa na nyinyi msikieni pasta muue huyu ni ukhawariji tumeelewana lazima yasemwe haya kwa hivyo lazima muisome da'wa salafia vilivyo vizuri muifahamu akitaja mtu tena nyingine anataja kutokana kutaja mahala hapo panajuzu na sio ghiba someni mlango wa ghiba katika riyadu salihin ya imamu nawawi mtajua kuna sifa kama sita au saba kazitaja ambazo ni ghiba ambayo kwamba inajuzu kazi yao kula nyama za watu ufahamu wewe ujui manhaji ya sawa watakikana usome ujue Uislamu wa haki. Kwa hivyo temu nyingine inabidi wataje watu, temu nyingine inabidi tuwaashirie tu, temu nyingine tutaje yale maovu yao, sio? Dhulkhuwaisra tanini alipokuja mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, irdil ya Muhammad fa innaka bu'itha bil haqqi wal adli, umetumwa kwa ajili ya haki na nini na uadilifu. Amara akasema atani mpija nini panga, Mtume akasema hapana, wewe mwache, lakini yakhruju min dhidhi hadha, yupo na watu wapo, kutatoka kwenye mgongo wa huyu. Wanaja sema ungetenga naye pembeni kwako, kampa siri maana mwingine ukimpa mawaidha ambayo yeye kaharibu alana, na wewe ukimpa mawaidha alana akwambia usulubu gani huu, usulubu mbaya kabisa, unanifikishia mbele za watu. Ni kutokana, unajua mtu akiwa kasoma anaangalia ile sehemu, je, huyo anastahili kupewa mawaidha siri au kwa dhahiri? Kuna mengine lazima upewe mawaidha dhahiri, kama wewe ulivyofanya dhahiri. Tumeelewana? Kuna bwana mmoja alisimama akawatani mashekhi dhahiri, Sheikh Rabi, Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, dhahir wazi. Alipokuja yeye kunafikiwa dhahir, asema usulubu mbali. Tumeelewana? Hakadha al-hizbiyya, uhizbiyya ndio huo, yani wanatafuta zile shubha kuwatia watu, na ukimwona mtu wa hivyo jua ndiko katika wale waliozungumza na Qur'an, amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitna. طيب سيد الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى يي انا زيد كتبينشيا kwamba السلف الصالح اهل السنه والجماعه الطائفه المنصوره na madina mengine yaliyonasibishwa kwenye الصدر الأول مصحابة متابعين مدينة هاي يوتني سوا سوا فسببوا هواجا فنق الولاء والبراء قامتوا مهنجين اسبقوا مطومة عليه الصلاة والسلام يا ستنا يا مش كتك هاي موضوع تنويندنا سيو مش ومحاضر أسمى إن هذه الألقاب حكيك هذه لقب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية هذه وفلاك ها ولا إتوائيب كني بدعة ولا معصية يعني أنتوا أكيانوا يعني ألقوا أثري مثلا أو ألقوا يعني سلفي ما نزم يقول لقب نينجي سانا قوى ظنوني السلف الصالح كما فلاني فلاني سلفي فلاني فلاني أثري زيبا قولي بتاعه طيب ولقوا كيتوا فيله أي مانيش هو ولقوا نيوتوا بدعة لا وانا ما نيش بما ولقوا كما تانا نيالا يالا ليقوا نال المتون عليه الصلاة والسلام نا أصحابواك طيب هذه فليك من معصية ولا بدعة ولا عصبية ولا تعصب يعني كن سريانا كجاهلية لشخص معين قمت معلوم ولا طائفة معينة ولا تكون معلوم وهذا لا يكون لأحد من أهل البدع والفرق نهيلي وزك لباتك ويويوتك كما قلت يا بدعة بأسمائهم كما جنياه التي انشقوا بها عن جماعة المسلمين أم باي والإبوة ووينيو في جماعة المؤية والإسلام هيا ما لنا شن فكر أبو زيد يا بكيرابو tuya ekesao au tuya funue amesema hivi la yakunu li ahadin min ahli alfiraq bi asma'ihim allati shaqqu biha an jama'ati almuslimin hali hii huwezi kuikuta kwa kundi lolote katika makundi waliojipa majina makundi ya bid'a ambayo wao wenyewe inshaqqu biha wao ndio waliojivua kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam akasema njia ni hii siku moja alipiga mstari alafu akachora vijinjia njia pembeni akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula sasa njia ya mtume ni moja alafu pembeni kuna vijinjia njia wewe ukitoka kwenye hii njia ukienda pembeni ukipata kile kinjia kidogo umejipeleka mwenyewe, umejivua mwenyewe. Sasa hata jana kwa kuna hizi mmoja anaambia, "Taibu wewe watakao nitoe kwenye usalafu." Kaambia mimi sitoi watu mimi. Lakini wewe wajitoa mwenyewe. Pale ukiwa unafanya jambo ambalo halipo, ina maana umejiondoa mwenyewe. Kwa hiyo tubia urudi kwenye njia sawa sawa. Wewe umejirudisha. Ama kusema, masalafi wanawatoa watu na kuwaingiza watu, hapana, hujaelewa wewe. Wewe ukizusha, ina maana umetoka kwenye mstari, sawa sawa, kwa hiyo umejitoa mwenyewe. Ama kusema, hawa kazi yao kuingizana na kutoana, hii lugha si nzuri ya uongo hii. Masalafi hawamuingizi mtu na kumtoa mtu, bali mtu mwenyewe anakuja anakosea. Masala. Ukikosea alafu unanasihiwa unafanya inadi umejiondoa mwenyewe. Kala Sheikh Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah ta'ala Sheikh Al-Fawzani asema wajaba ala kulli man indahu ilmun wa basiratun an yubayyina khatara hadhihi al-jama'at wal ahzab. Ni wajibu kwa kila ambaye ana elimu na muono mzuri wa dini kubainisha hatari ya haya makundi haya asimame ayabainishe asifichefiche alati dhaharat ala saha ambayo yamedhihiri katika uwanja wa dawa bismi dawati ila alislami yamedhihiri kwa jina ya dawa ya kiislamu kila mmoja ukimuuliza kwambia analingania dawa ya kiislamu ipi hiyo وكثير من افرادها لا يعرفون حقيقه الاسلام لكن wengi katika hao ukiwaangalia hajui uhakika wa uislamu hasa hajui akuta mtu kakutwa labda ba au njiani au shamba mwenye yualima akasombwa ni lile ule mumbu ule wa jamaati tabligh, twende toka, tutoke toka. Siku tatu akija wamwona kasimama naye vile atoa mawaidha. Ayo, umesoma saa ngapi wewe? Umesoma saa ngapi? Mbona mwafanya mchezo na jaka wanini? Kul hadhihi sabili adu ila Allahi ana basira, sema hii ndiyo njia yangu. Mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia ni Allah, sema hii ndiyo njia yangu, adu ila Allahi ala basira, ay ala ilmi, nalingania kwa Allah kwa elimu. Ana wa man ittabani, mimi na wanaonifuata pia. Kwa sababu alulamau warathatul anbiya, wanazuoni ni warithi wa mitume, na hawajarithi pesa wala dinaro, wamerithi elimu ile ile ya manabii. Kwa hivyo wewe umesongwa jana tu, ni ule mumu asai, sio leo tayari aje asimama yuko faulu kwetu sisi na kesho asara ni njia kamili nini na nini. Wewe vipi, umesoma wapi? Umesoma wapi? Ni muhimu mtu kusoma, kwa sababu kulingania si hivi hivi tu, hapana. Tayeb, haya maneno Sheikh Fawzan yeye kazungumza kwenye mukaddima kwa kitabu Tanbihu Ulil Abtar cha Sheikh Suhaimi. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kasema al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Allah amrehemu, kullu ma awjaba fitnatan wa furqatan falaysa min ad-dini, jambo lolote ambalo litawajibisha furqa, watu kutengana au fitna, jua jambo hilo si katika dini hilo. Sawaun kana qawlan au fi'la, ni sawa ni maneno au ni vitendo. Na katika hii pia matakikana mufahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kuna baadhi ya watu kama hawa jamaatu tabligh, ukisoma alkalimatu tayyib kwenye zile sifa sita, sio, anakuambia alkalimatu tayyib ni kuongea maneno mazuri ambayo hayana tamthir ndani yake. Sasa kwa ajili hiyo wakaona tuachane na tauhidul ibada, tauhidul uluhiyya, kwa sababu tauhidul uluhiyya ni tauhidi ambayo watu wanagomana. Kwa hivyo jamaatu tabligh wanalingania tauhidur rububiyya, Allah katumba, Allah katupa riziki, Allah natupa uhai, Allah hivi na hivyo. Lakini akienda msikiti una kaburi, naye atasali hapo hapo, hamwambia haijuzu kuswali msikiti mbele ya makaburi. Mbona sasa umefairiza ijuzu? Hili litafanya nini? Litafarakanisha watu. Sasa tusielewe mafuhumu hiyo, haki inatakikana uizungumze. Mtu akijitoa yeye mwenyewe ndio kajifarakanisha tu, kwa hikima na mawaidha ambayo ni mazuri, na kujiweka pembeni na matusi na kejeli, kwa sababu hizi si tabia za salafu salih, si tabia za wema waliotangulia. Ibainishe haki kama ilivyo, lakini usiwe na matusi wala usiwe na kejeli. Ifikishe tu haki kwenye masikio ya watu. Kwa hivyo msije mkaelewa vibaya katika haya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi al-istiqama. Jengine, baada ya kumaliza hivi vipengele, sasa hivi nazungumzia vifungo au al-quyud al-hizbiyya, vifungo au vitu ambavyo kwamba vitu hivyo vinapatikana katika uhizbi au uhizbi, au vitu hivyo ukiwa navyo basi wewe ni katika hawa mahizbi. Jambo la kwanza, al-hizbiyun yamnauna atba'ahum min mujalasati ghairihim mimman laysa ma'hum. Hili ni jambo la kwanza. Mahizbi miongoni mwa vifungo vyao ambavyo wanavitumia, maneno yao ambayo wanayatumia na kutahadharishana sana, ni kukataza wale wafuasi wao wasiketi pamoja na wasiokuwa wao. Na maadamu wale wenzao si katika wao, au laisa muwadhara lahum, au hawanusuru kwa lolote. Wao wanawakataza, wayuriduna biha hajba ukulihim an samaa ma yunakidhu tariqatahum, na lengo lao kubwa ni kutaka kuwaziba masikio ili wasiweze kusikia yale yanayotengua uhizbia wao au yanayotengua mambo yao walionayo, yanayotengua mambo maovu yaliyoko kwenye njia yao. Kadhalika wayarudda bid'atuhum, na kwa sababu yule mtu akiwa atamsikiliza atakuwa anaradi zile bid'a zao, kwa hiyo usikie tukamsikiliza mtu wa bid'a. Fahadha min akhtar quyud al-hizbiyya, hii ndio kifungo cha hatari sana katika uhizbi. Na ndio maana unakuta masalafu wakiingia mahala popote tayari barua kutoka makao makuu, masalafu wote hapo wasiswali hapo, kama alivyofanya ndugu zetu kule Moshi. Sasa wewe dini gani unamkataza Muislamu asiswali wewe kwenye msikiti? Wewe dini yako ni ipi wewe? Wasiswali hawa kwa sababu hawa ni jadida. Tayibu takuuliza, jina jadida kalizungumza nani? Nani kalileta kwamba hawa ni salafi ya jadida, hawana haki ya kuswali kwenye msikiti yako wewe? Sio, hana mtu ambaye kwamba amenukuu kutoka kwake. Sasa ndio tukasema watu lazima warudi kwenye ufahamu wa salafu swale, na wanukuu kwa salafu swale. Sasa salafi ya jadida imetoka wapi? Ukiuliza hakuna jawabu. Mmoja siku moja akaponyokwa, akamtaja shehe wake kama kaianzisha fulani eh. Kwa hivyo hakuna salafia ya jadida. Salafia tunaolingania sisi ni ile ile ya zamani, makana alayhi nabiyu ashabuhu, aliyokuwa nayo mtume na masahaba wao, ndio hiyo salafia tunaolingania sisi. Lakini watu wanapewa shubha ili wasiweze kutusikiliza. Allahu musta'an. Kadhalika miongoni mwa quyud al-hizbiyya, vifungo vya kihizbi vinavyotumika, at-taqlilu min ahamiyyati al-ilmi bihujjati ma'rifati al-waqi', kuwa na hima ndogo sana ya kutilia umuhimu jambo la ilmu kwa hoja tu ya mtu anajifanya yeye anajua nini alwaqi, mambo ya kidunia yanavyoenda. Na ndio maana hata mashaka zetu wanaandua eti hawajui mambo ya waqi. Kiwasikiliza hao wakina Adnan Ururu na Muhammad al-Arifi kina nani, lazima mwafahamu watu waovu kwa majina yao ili msije mkasoma vitabu vyao, sawa eh? Kina Salman al-Auda kaja hapa siku moja, ito nani yule mmoja Muhammad al-Arifi, akaja akapokelewa kana kwamba shekhe mkubwa kweli kweli, kumbe ni mmoja tu katika makhariji. Allahu musta'an. Kwa hivyo miongoni mwa al-quyud, vifungo wanavyotumia hawa mabwana mahizbi, ni kwamba wao wanadogesha swala zima la elimu. Na ndipo utamkuta mtu kasoma wee, labda kafika mpaka Jamia la Islamia, lakini hajapatapo kusherehesha hata usulu salata. Yemba kongamano tumba kongamano na yeye eh? Au adhihiri kwenye shasha basi, keti ufundishe watu dini, ukimaliza kitabu hiki ni hiki, ukimaliza hiki ni hiki, hakuna. Lakini ukiangalia kwenye mambo ya mihadhara, makongamano, manini, jamani, lazima tuijue da'wa salafia kwa misingi yake. Kwa hivyo kadhalika katika hizo quyud za hizbia, kama nilivyotangulia kwamba wanadogesha swala zima la elimu, bihujjati ma'rifati al-waqi' au ad-da'wa ila Allah wa ghayriha, au kulingania kwa Allah na mengineyo. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala fi talbis iblis, kitabu chake alichokiita talbis iblis, kasema an Abdullah ibn Khafif qala ishtaghilu bit ta'allumi jishughulisheni na mambo ya kutafuta elimu. Wala yaghurrannakum kalamu sufia, wala yasikughurini nyinyi, yasikudanganye nyinyi maneno ya masufi. Fa inni kuntu adhhabu khifyatan ila ahli alilm, kwani mimi nilikuwa nikienda kisirisiri kwa watu walio na elimu kusoma. Fa idha alimu bi khasamuni, lakini wakinijua tu kwamba mimi naenda sehemu fulani, kama hapa hapa akijulikana mmoja tu mhizbi anaenda anakuja kwa Sheikh Akidu hapa, hapatoshi. Ataandamwa hivi na maneno. Hata kule Tanga kule sasa hivi imeingia, mwanafunzi yoyote akisikiliza kanda ya Sheikh Abul Fadhil au Abu Khawla au Sheikh Abu Hasim au nani katika mashaikh wa salaf, basi anaambiwa huyu asikuwa jadida huyu, basi akafanywa vikimbi wewe na kufuatiliwa mpaka mwisho. Kijana ima ataacha madrasa au atasoma lakini kwa shida, kwa hali ngumu kweli kweli, au afukuzwe moja kwa moja. Daktari akamsimama anaambia kuna vijana wawili walifukuzwa kwa ajili tu babu yao ameingia kwenye salafia, ameacha kuzibia akarudi via sawa sawa. Nimesema barakallahu fik. Mimi kanielezea Daktari Khamis Imam ayo maneno, anasema wallahi mahizbi hali yao imekuwa ngumu sana sasa hivi kwa dawa as-salafia. Watoto wawili sijajua kama mayatima, Sheikh Abu Khawla anipea istifada kwamba walikuwa kumbe ni mayatima, lakini kwa kuwa babu yao, sio wao, babu yao kaingia kwenye dawa ya sawasawa, basi twalibu jama hawa pia waondoke. Sasa inakuwaje? Kwa hivyo Ibn Jauzi asema waambie wenzake, jamani, jishughulisheni na elimu, jishughulisheni na elimu, kwa sababu hawa mabwana wakikujua, hata kama wenda kwa siri wewe, watakufanya uadui. Kala kuntu adhhabu khifyatan, nilikuwa naenda kisirisiri, ila ahli alilmi, kwa watu walio na elimu. Fa idha alamuni au alimuni, wakinijua mimi naenda kule, khasamuni, basi maneno nini na magomvi. Waqalu la tufli, na wananiambia hutafaulu, nakwambia Ibn Jauzi ni mtu wa tangu na tangu, lakini anazungumza maneno kana kwamba katika karne zetu hizi. Wallahu musta'an. Wa min quyud alhizbiyya as-sirriyya, miongoni mwa vifungo vya uhizbia ni siri. Angalia Hizbu Tahriri, hawajulikani wao misikiti yao iko wapi, lakini wakija kwenye kijiji watakusanya huyu rafidhi, huyu sunni, huyu salafi, huyu si tablighi nani, wote na wao wenyewe, alafu wana kiti dao pembeni huko, naweza kwenda. Mnajua jamani, aidha iwezi kupatikana huko kwa dola, kwa sisi tukipata dola ndio watu wote. Mbona hamyasemi wazi haya na nyinyi wanaume nini? Simameni myatangaze hadharani. Mbona majipita? Majipita nini? Kwa hivyo miongoni mwa vifungo vya kuzuia ni mambo ya sirisiri haya. Vikao vya sirisiri, makongamano ya sirisiri. Masalafu wako hivyo. Ahlusunnah wal jamaa as-salafu as-salih yudhhiruna dinahum. Ahlusunnah wal jamaa as-salafiyun, wao hudhihirisha dini yao alanan, hakuna kujificha. Wa aqidatahum, na aqida yao wanaidhihirisha. Wa manhajahum, na manhaji yao. Liannahu al-haq, kwa sababu ni haki. Alladhi alayhi ad-dalil, ambayo haki hiyo inaenda sambamba na dalili. Amma ahlul bid'ah qadiman wa haditha yusirruna yasturuna wa yusirruna bid'ahum, bid'ahum yani wana sirisha na kustiri bid'a zao. Kadhalika wana sirisha na kustiri bid'a zao, ala albatili, ala batili wa laysa ma'ahum dalil, kwa batili na wala hawana dalili ya hilo. Bwana mmoja aambiwa, mbona wewe umeweka wanachama kwenye Uislamu? Asema tayyib, Sheikh Ubaid al-Jabiri katoa fatwa. Wewe Ubaid al-Jabiri wamkubali wewe? Si ndio mtukana kama jadida huyu? Kwa hivyo unakuta yale wanayo yaitakidi hayana ya dalili kama kahali ya ahlul bid'ah. Maana watu wa bid'ah wana kanuni wanasema intaqid thumma istadil. Wewe itakidi kwanza alafu ndipo utafuta dalili. Wote hata watu wa maulidi, watu wa nini, hawana dalili kwanza. Wanaitakidi jambo, ukimuuliza kwa hivyo mbona wafanya hivi wewe? Mbona wapiga maulidi? Akwambia mtume akasema alimun nikaha waj'aluhu fil masajid wa dhribu ala bidduf. Sasa wewe hii hadithi umeiangalia lakini au wasema kwa sababu kasai takidi, sasa ndipo aenda kwenye majalala kwenye nini ili mradi basi ajinusuru. Ndipo unamkuta mtu anaanguka peupe hana lolote kwa sababu ya kuitakidi kisha kutafuta dalili. Ni vibaya sana. Pata dalili kwanza. Al-ibada tawqifiyya. Ibada ni wewe kusimama kuto kufanya mpaka upate dalili kwanza ndipo ufanye ibada. Lakini wewe wafanya jambo alafu ndipo utafuta dalili. Siku moja kulikuwa na mhadhara, sehemu moja ni kaboma ng'ombe. Hadhara ilikuwa Sheikh Abu al-Fadhil na baadhi ya ikhwa. Kaja bwana mmoja aitwa Kondo na mwingine aitwa Kazuba. Nasemeka tahajjaba saibi. Basi wakaanza kabla ya muhadhara kuchangisha. Anayetoa 10,000 anaombewa dua. Anayetoa 20,000 anaombewa dua. Baadaye wakatoa dalili. Jamani, msidhani hatuna dalili. Tulifanya hili lakini tumetafuta dalili tumepata. Hayai wapi? Allah asema khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim wa salli alayhim. Dalili hiyo. Dalili hiyo. Khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao sadaqa. Kwa hiyo sadaqa hapo akatafsiri ni sadaqa tu, ile sadaqa pale. Wakati hapa aya inazungumzia zaka. Hii ndiyo hali ya ahlul bid'ah wal ahwa. Wanaitakidi kwanza kisha ndipo wanatafuta kauli ya shekhe. Nani mtapata kauli yake mjinusuru na hili? Wewe nani akwambia uasisi wanachama? Sunge ungesubiri kwanza. Wanachama ndio hizbia huo. Ndio huo hizbia tu uzungumza. Umeelewana? Tayeb. Wa min quyud al-hizbiyya, miongoni mwa vifungo vya kumfahamu hizbi. Kwanza kabla ya kusoma kifungo kifuatacho, kala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kasema Umar ibn Abdul Aziz Allah amrehemu, idha ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim, ukiwaona watu wanang'ona nong'ona kwenye dini yao hawadhihirishi kazi yangu kaa vikundi kundi vya siri, sio bishaiin, kwa chochote kile, duna al-amma, hawakidhihirishi kwa watu wote. Fa'lam annahum ala ta'sisi dalala, wewe fahamu kwamba hao wako kwenye kulianzisha jambo lopotevu. Wa min quyud al-hizbiyya, miongoni mwa vifungo vya uhizbi, al-wala'u wal-bara'u lil-hizbi wal-jamaa, ni ile aqida ya alwala walbara ambayo ilikuwa kisheria iwekwe kwenye Uislamu, almunasara li ajli ad-din ipo. Idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, sio Ibrahim aliposema kuambia baba yake na watu wake, mimi niko mbali na nyinyi na vile mnavyoviabudu, sio. Sasa wao wanaona alwala walbara ni kwenye uhizbia wao, kwenye ukundi lao, lile kundi lao anaweka uhizbia hapo ya alwala walbara. Mwanachama hai tutamsaidia, tutamsaidia kwa lolote, harusi masaa ngapi nini, mwenye anavyosema amefiwa, ana tatizo. Lakini mwanachama mtu, yani yule ambaye kwamba hatoi, sio huyo. Wewe hata kwenye gari unaweza ukasobemshwa kwanza, wapande hai kwanza, ndipo pakibaki nafasi upande sewee. Kama watu waenda kwenye muhadhara, atapandishwa aliye hai kwanza kabla ya wewe. Hai yupo ni yule anayetoa kitu mwisho wa mwezi kwa ajili ya taasisi. Sasa haya ndio tunayapinga, kwa sababu haya mambo yanaleta furuka kubwa katika vijiji, yanawatenganisha watu na baba zao, na ukiangalia wote ni Waislamu. Kwa hiyo الولاء والبراء للحزب والجماعة والأشخاص والمذاهب وغيرها وليس للإسلام هي نهالي يا محزب كويك الولاء والبراء كونغانا نفكتانا كواجير يكوندي au mtu au madhehebu na mengineyo, huo ndio uhizbia wenyewe. Kwa sababu au masahaba ridwanullahi alayhi ambao tumeona na majina yao mengi, lakini hawakuwa na mambo hayo, wote walikuwa wanaitafuta haki, na mtu akikosea jambo anaelekezwa ni mwenzake, anarudishwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Ndiyo tulivyosema siku moja Abu Bakari na Umar radhiallahu anhuma katika viwanja vya hija kule, waliwaambia watu wafanye hija ya nini? Hija ya ifrad. Sasa Abu Ibn Abbas akawaona watu wamefanya ifrad katika hija, akauliza mbona mmefanya ifrad nyinyi? Sema yeye, kwa sababu Abu Bakar na Umar wametuambia tufanye hivi, na lengo lao lilikuwa zuri, lakini kwa kuwa mbele kuna kauli ya Mtume pamoja na uzuri wake wa hii rai yao, Ibn Abbas akapinga. Maana wao lengo lao ni kwamba mtu akifanya ifrad ataingia morali mwakani, arudi tena, unaona, arudi tena kuliko akifanya tamattu. Tamattu ni hija na umra pamoja, ifrad ni hija pekee yake, alafu kuna qiran, qiran ambayo ni hija na umra pia. Kwa hiyo akaambia, kwa nini ifrad ili mwakani mrudi? Ibn Abbas akasema, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama si mimi sija kuja na wanyama, basi hija yangu ningeifanya tamatu. Akasema lakini Abu Bakar na Umar wanasema Ibn Abbas aja teka na hapo tena akaleta mkato, aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Yaani mimi nakwambia nikasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mwasema kasema Abu Bakar na Umar. Hii ni kuonyesha kwamba mtu atakana aangalie haki aliyozungumza Mtume alaihi salatu wasallam, hata kama kuna kauli ya mwingine mwenye cheo vile vile, lakini uweze kumlinganisha na Mtume, basi chukua haki ya aliyozungumza Mtume alaihi salatu wasallam. Na hili halijawadogesha kina Abu Bakar na Umar. Hapana. Kwa sababu wao walikuwa wameona kwa rai zao ni vizuri kwa hivyo. Kwa hivyo iliyo sawa sawa ni mtu kuangalia adilla zilivyoafikiana na Mtume alayhi salatu wasalam, na si kuangalia mtu shekhe wake, shekhe wangu asemaje, akipatia na shekhe wangu, akikosea mimi na shekhe wangu. Huo ndio uhizbia. Usimnusuru eti kwa kuwa ni shekhe wako, mnusuru kwenye haki. Fi sahih al-Bukhari imekuja katika sahih al-Bukhari hadithi nambari 3518 asema, tanaza al-ansari wal-muhajiri, walifaruzana kidogo, walizozana kidogo muansari na muhajiri katika masahaba, Mtume yupo. Na hii pia ni radi kwa wale ambao kwamba wanadai kwamba maimamu wao hawakosei, ni maasumini. Si tunasema masahaba ni waadilifu, lakini wanaweza kufanya nini? Basi wakazozana kidogo. Faqala al-ansari, muansari akasema, ya al-ansar, yani anawaita maansari wenzake wamsaidie mgonjwa, sio? Waqala al-muhajiri, na yule muhajiri naye akasema, ya al-muhajiri, naye anaita muhajiri wamsaidie. Mtume alayhi salatu wasalam akalisikia, fa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akatoka fakala, ma balu da'wa al-jahiliya, kuna nini hapa? Mbona nasikia majina ya kijahiliya, kuitana kijahiliya, jahiliya hapa vipi? Da'uha fa innaha muntina, katika riwaya fa innaha khabitha, wacheni kwani hilo ni neno linanuka, ni neno chafu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala asema, fi maana duai bidawa aljahiliya, akizungumzia hii maana ya jahiliya, kwa nini Mtume hapa hili neno kaliita maana dawa aljahiliya, asema, annahu kadduai ila alqabail, kwa sababu ile imefanana ni kama kuitana kwa ajili ya kumsiliana kikabila. Na hiyo ndio iliyokuwa wakifanya watu wa zama za jahiliya. Pale Madina kulikuwa na makabila mawili makubwa, al-Aus wal-Khazraj. Walipigana kikabila miaka 140. Kwa sababu tu mmoja akatafishiwa kamuua mwingine. Akaba nyinyi ndio mmemuua na wote mama yao walikuwa ni mmoja. Lakini miaka 140 walipigana kwa sababu hiyo tu. Huyo ananusuru, huyo ananusuru. Kwa hiyo hii imekuwa ni dawa jahiliya. Asema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hiyo dawa al-jahiliya kadu'a ila al-qabail wal-'asabiyya. Kama kuitana kwenye ukabila na ta'assub za kijahiliya kunusuriana hata kama mtu anakosa. Lil-insan. Na mfano wake akasema at-ta'assub lil-madhahib wat-tawa'if wal-mashayikh. Kufanya ta'assub kwa ajili ya madhehebu, vikundi, mashehe, watadhilili baadhihim ala baadhi, na kutiana kwenye upotevu baadhi yao watu wao kwa wao. Fil hawa wal asabiyya, kwa ajili ya matamanio ya nafsi hawa na kadhalika, na ta'assub wa kaunuhu muntasiban ilayhi, na kwa kuwa mtu huyo ni mwenye kujinasibisha na jambo hilo, basi hiyo inakuwa yad'u ila dhalika, analingania katika hilo. Wa yuwali alayhi, anaungana na watu katika hilo. Wa yuadi kadhalika, na fanya uadui na watu kwa ajili ya hilo. Wa yazinu nnasa bihi, na anawapima watu kwa hilo. Fa kullu hadha min da'wa al-jahiliya, asema hayo yote ni katika dawa ya jahiliya. Mimi hayo nimeanukuu kwenye kitabu Taisir al-Aziz al-Hamid kwenye kurasa 100 aya 515, yeye kanukuu kwa Ibn Qayyim. Baada ya kumaliza hivi, hizi kuyut na ni nyingi, nimeziacha nimetaja kidogo tu, kwa sababu hizi kidogo pia tukizifanyia kazi basi utakuta mtu anakuwa ala sirati mustaqim. Sasa hii tuangalie masawi ulhizbia, maovu ya uhizbi. Kama tulivyozungumza kwamba uhizbi ni afa, al-afat ni gonjwa katika yale magonjwa makubwa, na katika hilo gonjwa kubwa ambalo kwamba linapatikana katika uhizbi ni hii alwala walbara ala alhizbiyya, kuungana na kukatana kwa ajili ya uhizbiyya. Haithu yuwali kullu muttabi'in lilhizbi, kwa kuwa mtu anaungana na yule anayefuata kundi lake au jamaa. Kadhalika wayabra'u mimma adaha au adaha, anakuwa mbali na yule ambaye kwamba hayuko kwenye lile kundi lake. Hili ni jambo baya, Uislamu hauko hivyo. Wala shakka anna dhalika darbun adhim min durubil asabiyya, na hamna shaka kwamba hilo ni katika hayo mambo mabaya kabisa miongoni mwa mambo ya ta'assub, allati takatharat an-nusus ala nabdhiha wa mahwiha min sijil al-muslimin, ambayo dalili zimekuwa nyingi kwa ajili ya kuondoa mambo hayo katika vitabu vya Waislamu. Thania, pili, uhizbia miongoni mwa mambo yake intisharu al-bid'ah, unasababisha uhizbia au makundi kuenea bid'ah. Leo hii ukiangalia kila watu wenye kundi lao wana kaifia zao za kiibada. Kiingia kwenye msikiti wa kirafu za wewe zoka kimbia mbio hizo ibada zinazofanywa humo ndani. Sasa toka waingie kwenye msikiti wa kisufi uliokobea, utashangaa. Niingia msikiti mmoja kule Arusha, sehemu moja inaitwa Pamrombo, ni swali salatu subhi hapa juzi, nitulia fanya azkar. Mara nimekuwa na watu nimekaa kikao kikundi, pwa, kuna nini hapa? Allahu mpaka jua limechomoza. Hii nini nayo hii? Hiyo ndio hali ya hizbia ya kifo. Ukiingia kwa masufi kuna mambo yake, kwa marafidha kuna mambo yake, kwa yani kila mmoja ana mambo yake anayofanya. Kwa hivyo uhizbia unasababisha bid'a kuenea, maana kila anayekuja anakuja na yake. طيب كذلك miongoni mwa masawi maovu ya uhizbia dhaful ummati kufanya umma kuwa dhaifu wadhalika lima yaqa'u baina almuslimina min at-tanazuli na hiyo ni kwa sababu ya yale yanayotokea kati ya waislamu miongoni mwa mizozo mbalimbali naona watafaruki na kufarikiana falidhalika fatadhhabu rihu lumma nguvu ya umma inakuwa ni yenye kuondoka kwa sababu sidhani mrafidhi atamuona salafi ana jambo lake ana madhara fulani amempata awezi kumnusuru sijui katamka yule bwana mmoja mrafidhi yule aambiwa kwa nini nyinyi hamunusuru alkudsi asema kwani Kudusi si yetu? Kudusi ni ya Sunni huko. Situsumbue na Kudusi sisi bwana. Wazi kabisa azungumza. Kwa nini? Kwa sababu ya atahazzub. Kwa sababu yeye anajiona yeye ni Shia wa Ali. Hana mpango na hawa wengine. Basi. Na ndivyo alivyosema hivi. Sisi ni Shia wa Ali. Hatuna mpango na Kudusi. Kwa hivyo uhizbia unasababisha nguvu zinapungua. Leo hii mtu alikuwa anajiita ni mtu wa sunna, lakini akisikia kuna da'wa salafia imeingia tu, basi anaanza kuandika ni barua anapeleka akiswali msalafi hapo au akitoe muhadhara. Tumeelewana? Kwa hiyo nguvu zinamalizika za Waislamu kwa sababu ya watu kuanzisha vikundi minatanazu atanazui watafaruk kuzozana na kufarikiana. Wakati kala tawala na Allah kasema wala tanazau fatafshalu wala msizozane mtashindwa watadhhabu rihukum na nguvu zenu zitaondoka. Wasbiru lakini fanyeni subra inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Nne, nufuru nnasi min ad-dini, watu wanapata tanfir, uoga kuto kuisogelea dini ya Kiislamu. Maana akiangalia dini ya Kiislamu ni jambo kudikili tena anapigana wao kwa wao rududi, sio sasa wale ambao si Waislamu wao wenyewe wako hivi, mimi nikienda pale nitaanza kuanzia wapi? Kwa hiyo amepata tamfir, hajapata tamfir ni kwa sababu ya uhizbia umakundi. Nufuru nnasi minaddini haithu yara annasu ahla ddini, kwa namna kwamba watu wanaona watu wa dini, yani wa dini ya Kiislamu, fi wajhati nadhari yatakhasamuna, kwa mtazamo wao wao wasio kwa Uislamu wanaona mbona hawa wenyewe wazozana, mbona hawa wenyewe wako makundi, huyu fulani huyu fulani inakuwaje? Kwa hiyo anajitenga na kapembeni bwana asogei. Kwa hivyo haya ni katika masawe al-hizbiyya, maovu ya uhizbiyya. Asema fayanfuru nnasu min ad-dini bil kulliyya wa ma dhalika illa min shu'umi ma'siyati ar-rasul, na hayo hayapatikani isipokuwa na ile nuksi ya kumwasi mtume alayhi salatu wassalam. Tano, shuyu'u ruhi albughdi, kuenea chuki baina ya Waislamu wao kwa wao. Tamkuta mtu ambaye anajinafisha na Uislamu anamchukia mwenzake kama yeye, bali katika hili kwa kule kwetu Tanga kule ndio kuna maajabu. Tawakuta watu wote kiwaangalia kwa ndani mmasufi, huyu ni mtamta, huyu ni mdharau, huyu ni mawe, lakini watu watarushiana mawe wapigane mawe pale wakati wa maulidi. Oh, majiwe yataruswa, dharau anamrushia tamta tamta. Kwa nini? Anatetea kundi lake. Hii yote ni athari mbaya ya uhizbia. Uislamu kundi lake ni moja. Tayeb, kadhalika والكراهية بين المسلمين نقول تكيان وإسلام وإسلام فيبغضون بذلك عن حقيقة الإيمان كأجله فيبعدون ونقول أنبال إن حقيقة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أبو هريرة رضي الله عنه واتب حديثي كنت ومتونة عليه الصلاة والسلام ومتونة كسيمة وما همت انجيا تبوني مبقى مبندان ولا همت مبندان لا تدخلون والذي نفسي بيده نعاق قولا بيقوامة نفسي يانو يكون كنوني مواكي لا تدخلون الجنة همت انجيا بيقوني حتى تؤمنوا مبقى مرؤمين ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا همت قومين وكولي مبقى مبندان نعاق كسيمون زيبي نمانشا ukamili wa imani na wala sio kutolewa mtu katika Uislamu. Sita na mwisho. At-tahazzubu uhizbia aqabatun fi tariqi al-wusuli ila al-haq. Ni kizuizi kikubwa sana kwenye njia ya mtu kuifikia haki wal huda na uongofu. Haithu yaqa'u at-tahazzub fi afati madha at-ta'assur bil fikrati al-jama'iyya. Kwa namna kwamba uhizbia unampeleka mtu kuathirika na fikra za lile kundi. Ha? Al-qati'a za kimakosa fayasiru kaannama ha? Asbaha la yastati'u al-infikaku anha. Anakuwa mtu huyu kama vile tursi. Tursi ni lile vazi la kivita mtu akilivaa. Eh? Anaogopa kulivua maana mshale usije ukamdunga. Ndio hizbia ukishajiingiza basi waona mimi haiwezekani mimi sitoki tena. Na ndio maana mahizbi wengi wanakuwa na tanfir. Yaani mtu anashindwa kuizuia haki, kuifuata haki kwa sababu ya hizbia wake. Kuna vijana wangu walikuwa kule Arusha mmoja mwanafunzi wangu nimwaifatisha mwenyewe. Mara naenda Madina na rudi ameingia kwa rogo. Nikamwambia shekhe wangu huu ni uhizbia toka huko. Kapeleka kusoma Tanga mahadi moja huko ni Zalmahadi Inani Shafi. Sahi kaacha ule urogo kwa mbali kidogo. Ini kwa ukaribu kwa uwata kwa mbali huko. Lakini anapinga dawa salafia. Hey, sio mchezo. Mpaka mimi juzi anaambia wewe umesoma kwa Madina lakini umekosa usulubu dawa. Kama alika tutali kumutawakuti. Umekosa usulubu dawa. Yani wewe shekhe umesoma ni shekhe wangu kweli wewe lakini kuja stafidi. Umesoma kweli shekhe wewe lakini yani huna elimu. Wewe vipi? Yani kama yale maneno ya kirafidha kwa masahaba. Eh? Ndio hivyo hivyo tu. Sasa hii ni apa, hili ni ganjo. Kadhalika asema mtu huyu anakuwa ni vigumu kujitoa kwenye uhizbia kwa kuwa kasabaya nini? Kashauka mata. Wakati kala Allah Azza wa Jalla kul innama aidhukum biwahidati. Ha? Mimi nakupeni mawaidha. Sema Muhammad waambie nakupeni mawaidha nyinyi biwahidati. Kwa jambo moja tu mnielewe nalo. Antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Msimame kwa ajili ya Allah. Yaani muitetee dini ya Allah. Muwe muwahidun. Eh? Azza wa Jalla. Thumma tatafakkaru, kisha fikirieni na ukifikiria ndipo utakapojua hii ni haki na hii ni batil. Ma bi sahibikum min jinna, huyu sahibu yenu huyu Muhammad hana junun huyu. Eh? Si mwenda wazimu, maana mtume aliambiwa yeye ni majunun, aliambiwa ni sahib, wengine akamwita kisikio, eh, wayakuluna huwa uzun, sio? Eh, eti yeye ni sikio. Mnafiki akija akamwambia mimi sendi kwenye vita kwa sababu mtu wangu anaumwa mtambe hewa Allah. Ambe, oh, jamaa kisikio huyo. Kimwambia atasikiliza. Wakamwita kisikio, majunun, sahib, eh, shair, yote wanabandika. Alaambia waambia ma bi sahibikum min jinna. Sahibu yenu huyo hana umajunu. Innama huwa eh, in huwa illa nadhirun lakum. Hajakuwa isipokuwa ni muonyaji kweli. Baina yadai adhabin shadid. Anawalingania kwenye mbele huko kuna adhabu kali sana. Kwa hivyo watu lazima wakae wafikirie hapa nilipo ndipo kweli hapa. wameng'ang'ana tu, basi ni katika haki ndipo hapa, sio haki ni papa hapa. Hapana, soma adila za sheria za kitabu na sunna, itafute haki kwa ajili zake zilizo sahihi. Kala Allahu Ta'ala, Allah sema walladhina atainahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayhi, wale tuliowapa kitabu wanafurahi sana yale tuliokuteremshia, wana yafurahikia. Wa min alahzabi man yunkiru ba'd, lakini watu wani wa makundi mahizbi yao sio man yunkiru ba'd. Leo mtampata mshia waambie Aisha ni mke ni mama yetu, sio? Alafu msomee haya an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihi wa azwajihi ummahatuhum, sio? Dini haya anaitukia, anaipenda, haipendi. Wala ndio maana anaita ummu shurur, mama wa shari. Sawa mama basi, lakini ummu shari. Eh, wa min al-ahzar man yunkiru ba'dha, qul inma umirtu an a'budu Allah, sema mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah, wala ushrika bihi. Na huu ndio umoja tunaulingania sisi, sio al-hizbiyya. Wala usimshirikishe, wala simshirikishe kwa lolote. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'a, kwa yeye amna imania na kwa yeye ndio marejeo. Huwa kuna kalamu ulama kuhusiana na uhizbia, lakini kwa kuwa muda umetuacha tabii tuishie hapo. Nadhani hayo tuliyozungumza yanatosha. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiliza mawaidha na kufuata, atuonyeshe haki tuweze kuifuata, na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. Hadha sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu.